مائدہ کی سور ہے مریم گورا اگر جدا الفاظ رہی درست اور بسی ہاذا صراط مستقیم سور ہے مائدہ کی نشتا دے سور ہے مریم گورا بیان عیسیٰ علیہ السلام آیت گورا شپک درشم وین اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم سورہ آل عمران کی راضی مدلا شانیہ سورہ زخرف کی راضی ندلتا شپک درشم آیت دے سورہ مریم نلسم سورت دے او یقیناً اللہ رب زمارے اور رب ستاسو دے فاعبدوہ پس دی اللہ تا جڑا فریاد آج بی باز کوئی ھذا صراط مستقیم داد اللہ توحید داد لار نیوا دا شانی کلا صراط مستقیم فمانا دا طریقی دا پیغمبر صراط مستقیم مانا طریقہ دا پیغمبر یہدنا صراط المستقیم اللہ مضبوط کی منگا و سنت باندیا او دا دی مانا دا پارتائی سورہ یاسین گورا سورہ یاسین یاسین والقرآن الحق والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جو اشتما سپارا سورت دشپک درشم اللہ پوئی بھی پمانا دی الفاظ والقرآن الحکیم گواہ قرآن چل حکمت والا کتاب دے انکا یقینت لمن المرسلین خام خدا انبیاء نے علی صراط مستقیم ای پلار میغا باندیا ندلتا دا لار میغا مراد تینا طریقہ دا پیغمبر دا دا شانی سورہ صافات کی را دی سورہ صافات کی بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ یاسین پسی سورہ صافات سے بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دا ہارون علیہ السلام آیت پورے وصلت لسم وآتیناہما الکتاب المستبین وہدیناہما صراط المستقیم مراد تین دا اللہ کتاب دا یعنی درہم مانا اللہ مضبوط کی منگا پخل کتاب وآتیناہما الکتاب المستبین اور کرمی دوارو تا کتاب واضح وہدیناہما صراط المستقیم اور ہدایت کرمی دوارو تا لاری نیرے یعنی خپل کتاب اغیرم وللار سمکڑے وا ذوقو رسول ای آل عمران سورہ آل عمران فمانا دا کتاب دا اللہ آیت بورا یو سل یو سورہ آل عمران سلو رمسی بارا دا آیت رستیسا یا طول بورا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون أو سرنج بكفر كويتاسو وأنتم تاسجي تتلى عليكم نستیش بتاسو باندے آیات اللہ آیات اللہ افتاسو کی پیغمبر دی اللہ دے او اس چکل دا اللہ پیغمبر افاد دے نمانا کئی وفیکم رسولو او افتاسو کی سنت پیغمبر دی اللہ دیا ومن یعتصم باللہ آغسو کی منگولی اولا گولی باللہ تو کتاب دا اللہ باندے اگر مسکر دیکھو تو کتاب تیرشو وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ومن يعتصم بالله آغسوك من قولي ولا قولي تو کتاب دا اللہ وانی پس بتا کی سارا لار سمگریش وگلا الہ سرات مستقیم ترہو دلاری نیدتا اللہ گلا نید لاری لا لار سمگلا دا شانی مراد تینو ایما طریقہ دا پیغمبر دا کتاب دا اللہ لکا سورہ آل عمران سورہ صحابات طریقہ دا پیغمبر لکا سورہ یاسین مراوال علوہ دا شانی سورہ سورہ آل عمران دی سورہ آل عمران کی راضیہ خبورا شپک جو شمایت دے غالباً اللہ اللہ يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله آیت گورا آیت دے یو درشم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ہوا ہے اللہ پیغمبر کچرے ایتا سو کمینہ کوئی اللہ سرا فسرا روان شہید ماں پسی سماتا بیداری ہو گئی نمینہ بہو کتاو سرا اللہ مطلب دا زمان دا سنت سرمین ہو گئی دا اللہ دا پیغمبر سرمین سدا دا اللہ دا پیغمبر دا سنت سرمین دا یحببکم اللہ مین با اوکیتاو سر اللہ او پا خنا بدل اوکیل گناونو واللہ غفور رحیم اللہ دا بخنا کونکے او رحم کونکے نتاولی دا اولی دا اللہ پندسی بار ذکر کر پندنی منا انہوں نے آئے پہ عبادت و استعانت آئے پہ مرتب کوا چتا دا سا اوپی جند چی رب زما خالق دے مربی مخلوقات دے داغی انتہائی میں ہو بانے لی رحم کول والا دے مالک دے مرمان عبادت لائے کوا دے رب امداد خالق داغ نگوار ما انہوں چی عبادت دے ہوں گلو سبا سوال کرنے سب سوال بچے ناسی میں جدا ہوئے خدا ڈھیر مال رہا لگا یا معصوم نہ ہوئی سگواڑے ہن بس دے وہی مم گوار من گلی تو پر تو کی نو خیر میں تو کمی سی نی نو خیر دے دا شان لگے تو بوتے من میں بربن بدر دی ہو تو لے سوال نہ نو جی جامی گوار پر تو جو کمی گوار نہ سگواڑی بس مم گواری رکا تو پکوڑا کی نو تا شانی مجوڑی گا سوال کولا اللہ نا نیچا سوالو کا اہدین الصراط المستقیم اللہ ملہ استقامت نصیب کی پلار نیغا باندے لار نیغا صدا اللہ من کو خپل توحید باندے ثابت قدم کی اللہ من کو طریقہ خپل پیغمبر ثابت قدم کی اللہ منگا کو خپل کتاب باندے ثابت قدم کی صراط والذین گورا دا صراط مستقیم دیلا دی صراط مستقیم نا دا دینا اعراض کا ان کی سوگ دیا دا دینا بند ان کی سوگ دی بند ان کی دا صراط مستقیم نا سوگ دیا نو دیلا بل ان کی سوگ دی دا دینا اعراض کا ان کی سوگ دیا تو گورا لطول نروان دی بند ان کے دا اللہ دا کتاب نا اگر شیطان دے سوک دے شیطان دے کیا گا با کلا انسی وی او کلا با جینی وی کلا با انسی شیطانی اب وی مزا قرآن تے مو آیا دا تو تے قرآن وی حکم را باشے مزا کو جیوا ہونی خبر آگا کہ وی با قرآن حکم را کی جبا دا بیا اللہ سو دو پار را لے گلے کنا دے دو پار را لے گلے رے کہ وارو کا جسو کی وی نیتی کی جیوالا حکم را کی جبا نا نا سوچ اللہ کتاب لنی دیشو ناسی او جوان پیدا شو یو انقلاب پکرارے او من کان میتن فاحینا او وجالنا له نوران حال تا نور نمرا سو چھے دے دا اللہ کتاب دے سوک چھ مڑو دا اللہ کتاب تا نورانی دے شوے منگا جوان دے کم منگا لکتاب ورکو منگا پشان تا دا آگا چاہ دے چھتی عروب چھے دے نوال مانا کہ ان کے بندہ ان کے دا اللہ کے کتاب نا اگا شیطان دے سورہ آراف گورا آیت گورا شپار سم شیطان تا اللہ وی او فرشتولا سجدہ کئی آدم علیہ السلام تا نسجدہ طول اکڑا شیطان ان کا نا اللہ تا امام نا کا اللہ تا صدی زمر تک سشی منا کئی تو سوسائٹی پولونا کم وقت کی ماں تالا حکم کو متاولی سجا ان کا ناوی آنا خیر من ذلی آدم علیہ السلام نے غرے ماں انو غر ذکن ذکر دے دفاتی نہ دے دا دے ضرورنا اللہ و سیدہ تکبر تنو پکار زوجا ربشا انکا من اسواغرین یقین انتیر زلیلونا مدعوی اللہ مال محلت راکا نقال انکا من المنظرین اللہ یقین محلت در کروشونا نقال اوہ شیطان فبما اغویتن بس بس اوہد گمراکول استعمال اے اللہ لأقعدن لهم خام خاضر بالضرور چینم بدئید پارا صراط وکل مستقیم فلا ثانی رکی اللہ ستا کتاب لبین پریکدم او گورا لام دو تاکید امون تاکید سکیلے پہ داخل کرے دے او صراط واحد متکلم دا خام خاضر بالضرور چینم بدئید صراط وکل مستقیم پلار سانے رکے اللہ سا کتاب لگرے نپر ایک دم نتاولی دو چاول منکا ان کے او بندہ ان کے دا اللہ دا کتاب نسوک دے شیطان دے دیو امتالوی امارا دا سکے سورا وقت دیو سنداری ناس دی تا سزدہ کل ویوال خود سلیم اللہ وما دا جرا و ثواب میں محروم کیا ذکر دا کا ذکر دے چی فدیوان نے باران در رحمت وری کیا نزلت علیہم السکینہ وحفظہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ فرشتے گیر چادیر ودا سے خلق نہ ناس کی او اللہ ددائی ذکر کیا فرشتوں کے چوبور زما بندگانوتا گورا اللہ دے فخر کیا او بل دا جی دیر سے منگل تک لگا قرآن کریم اگر منگا لگا نیاش نیاش کی دکھے سلمی اخبر بکنی دیکھر دکھی گی نو اول منکا ان کے قرآن نا اگر شیطان دے نو دوے مدورا منکا ان کے اللہ کتاب نا غلط ملا و غلط پیر دے غلط ملا او غلط پیر اگر من کہ ان کے دال لاد کتاب نا زوگور آیت سلور درشم لسم سپارہ نہیں سب کر رسی دلی رسول توبہ یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ اے مومنانو یقیناً دیر دو مولیانونا ورہبانی او دو پیرانونا نو دے وئی دا یہودی آدھائی دے سوئی دا یہودی آدھائی ویرتان او تفوس دا اللہ چوئی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر دا سوک آدھائی نو دے وئی دا منافقان آدھائی ندلتا سوئی ویدا یہودی آدھائی سوکی آدھائی یہودی آدھائی ناللہ جوئی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومعواہ النار لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم داسو کیا دی مدے وی جانا سوارایا دی نوایا دائی آئیوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو داسو کیا دی مدے وی جانا مومنان یا دی وای نا داسو مکو کن چی آگا نور یا دی او چی کلو یا ایوہ الذین آمنو ناغتا یا دی وای نا دا صحابہ کرام یادئی نجوڑ بس دا قرآن دا خلقوش ما تاسو پردی کتاب سرانیو دا کما دا کل خبر را نا حضرت شاہ اللہ رحمہ اللہ وی سوک چیز بونگا دا علماء ہونا دا دا شو برباد شو ناغ کی خوی دا یہود را دلے وی او سوک چیز بونگا دا عوام ہونا برباد شو نباہت گیا منافقان راغلے سوک جی اولاد پیرانو او سوریاؤ کیا برباد شو پائی کی خوید نسوارا راغلے وے او سورہ بقرہ کی بدلے ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول اگر ذکر کم تفسیر میں کثیر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلی چھ خلقو اگر یہود و نصارا تیر شویلی و انتون تو عناونا بے حاضا یا امت محمدین او تاس اس تسکول شئی فدی آیاتن وان بے یا افدی بیان مان دی اے امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تو دان دا سورہ دریخ و حوال سورہ بند شوی دا دے آئی کلشی ننواتے ننا و ایم تام یادی یا تام یادی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو ان کثورا من الاحبار و رہبان یقینا دیر دمولیانو دکیرانونا لا یاکلونا خام خاخری اموال الناس مال الخلقو اللہ وی دائن ریلی ان قلیلا من الاحبار و رہبان یقینا دیر کم دمولیانو دکیرانونا خام خاخری مال الخلقو دائن ریلی یقیناً نیما مولیانو دکیرانونا نانا یقیناً دیر مولیانو دکیرانونا لیا کنونا موالا ناسی خامخا خرمالنا دخلقو بالباطل پغلطی طریقی باندی ویسودون عن سبیل اللہ او بندی خلق عن سبیل اللہ دین دالنا دکتاب دالنا متاولی دو شیطان بلی بندی ناکار ملا بلی بندی ناکار پیر بلی بندی او پیران آغاو جی دشمنان دخشانی ناکار ملیان آغاو جی دشمنان او بلون کل اللہ کتاب لسوگ دی انبیاء علیہ السلام او مومنان زو گورا سورہ نام گورا سورہ یونسو گورا بلکہ سورہ یوسف گورا سورہ نام اللہ اخفل پیغمبر توئی ذو گورا سورہ یوسف آیت گورا یو سلطو دسور یوسف اخیر یو سلطو قل هذه سبیلی ادعو الاللہ على بصیرتین انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وائل اللہ پیغمبر هذه سبیلی دا طریقہ لارغما دا ادو الاللہ چپلنبد خلق الاللہ چتاب دا اللہ تا علا بصیرتین خفا سوچ سمچ وقل مندیسا انز ومن اتوانی آغسو جزما بصیراروانی نراغمم دا طریقہ یا نتاولی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا غی طریقہ صدا بلل دا اللہ کتاب تا وسبحان اللہ او پاکی دا اللہ تا وما انا من المشرکین انی مدد مشرکانونا سورہ مومنون گورا سورہ مومنون بلون کی دا اللہ کتاب لا اگا مومنان دی دا اللہ پیغمبر دے بیا اور پسی ذکر گئی اعراض کو ان کی دا اللہ دا کتاب نصوب دیا دریا ویا گورا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او یقیناً تو لَتَدْعُوهُمْ خام خبلی تو دیا دیت بلی الى صراط مستقیم سرو دلاری نیدتا قرآن کریم تا وین اللذین آو یکینن آکسان چیمان راڑی پاخرت باندی آنی صراطی لنا کبون نو قرآن کریم نا لنا کبون خامخا اعراض کون کی دی اعراض کون کی تنسوک دی مبتدین دیا مشرکین دیا داتنا اعراض کون کی دیا سورہ ابراہیم گورا اللہ ویا اعراض کون کی دا اللہ نے کتاب نسوک دیا سورہ ابراہیم آیت گورا شپاق دیرشم رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعانی فانہو منی ومن عصانی فانکا غفور رحیم دیار لسم اسی پارا سوار لسم سورت آیت شپاق دیرشم رب اعوذنا یقیناً دی گمراکلینی دیر دخلقنا وساسو کراروان شدما پسی فا انہو منی پس یقیناً دی بیدمان ومن عصانی آغسو کنا فرمانی اکردما فا انک غفور رحیم پس یقیناً تی بخنک انکے او رحمک انکے نداشانی اعراض کو ان کی اللہ کی کتاب نہ آغا مشرکان جو مبتدی ان دیا لکا ومن عصانی دا اللہ دا پیغمبر خلاف دی کئی نہ غسو کی مبتدی دیا نو اعراض کو ان کی اللہ کی کتاب نہ دا شان بل ان کی اللہ کی کتاب لا من کو ان کی اللہ کی کتاب نہ آغا سو دیا دا توقی جمعی کرلو صراط والذین لار دار کسانو انعمت علیہم چی احسان کرتا پا غیبان لی اگا اللہ چی احسان کرے اگا سوک دی نسور نساء بورا اللہ وی من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولائک رفیقا آیت بورا او یا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما سی پارا سورة نساء صدورم سورت دے آیت یو کم ہویا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آزم کی خبر امان اللہ دا اللہ و پیغمبر دا اللہ فزدا دیا و کسان فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ فزدا بھئی مرگری دا و کسان وچے احسان کر اللہ پا غیوانی من النبیین یعنی انبیاء علیہ السلام و صدیقین او رشتین خلق و شہداء او شہیدان و صالحین او نیکان مندیان و حسنا اولئک رفیقا او سخ سیدہ کسان و مرگرتیا کیا ذالک الفضل من اللہ دام حربانی در طرف دلانا وکفا باللہ علیما او کافید خاص اللہ پوا نگور دا انعام اللہ علیہم انعام تعالیہم دا اللہ جب انعام کردہ سوک دی انبیاء علیہ السلام دی صدیقین دی شہدائی صالحین دی انتاولی انعم الله عليهم دایوان دی الله انعام احسان کړی دی صراط الذين لار دا کسانو انعم عليهم احسان کرتا پا غیوان دی غیر المغضوب عليهم جنا دی آغا کسان چی غضب کرے شیر پا غیوان دی صراط والذین مدعا الذین دا مضافنی لے دی مضافنی لے دی مدعا غیر المغضوب عليهم دا دا الذین انعمت عليهم نبدل دی نو یا دا جو آیا چدا صفت دا گئی دے یا صفت دے یا بدل دا گئی نا نمانا دا سشوان چدا اللذین انام تالیہن دا سکسان دی مانا دا صفت موصوف چے دیوان دی غضب ندیکڑے شوے دیوان دی غضب ندیکڑے شوے والاغوالین اندی گمراہ دیا او یا صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم چراغین بدل شی نو مانا دا سوا لار دا کسانو چی غضب ندکڑے شی پا غیبان دے اول الظالین او ندائی گمراہ دیا او کدا سی مانا ہو کی چی غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو غضب کرشے پائی مانی والاظوالین او نا لارد گمراہانو کدا مانا ہو جی مانا سئی لہ خو پیتبار دا ترکیب سرن دا سئی گنی مطلب نی سئی دے مانا سئی دا خو دا ترکیب لحاظ اگر دونو ساتھ لیشی نزک مانا ندا سے اکڑا غیر المحبوب علیہم چدا نیدی آگا کسان چی غضب کرشے دے پا گئی باندے یعنی دائی دا غضب نہ بچی مطلب دا اللہ والا علم ورکڑے دے تو پا خلاف باندی نیدی فلک کری بلکی پا ہدایت باندی روان دی او پا ہدایت باندی دے فلک والی سوال کئی تو گورا مغضوب علیہم نا آگا سوک مراد دی چی علم ورسرو او سرد علم نے گمراہ شوی دیا ذر گورا سورہ بقرہ سورہ بقرہ گورا آیت دے نوی نوی آیت گورا سلو رنگ شلی یو کم نوی نا اللہ دا یہود صفت بیان کرے دے کہ کل دیتا کتاب را گے دا اللہ دا طرفنا مصدقا لما معہم چاہا تصدیق کون دے دا کتاب وچود دے سارا ادھے اروان دے دینا یا سب دے ہونا چی طلب دے والا دے بے کو یا بیان دے کو آو کسان تا چی کبرے کرو چیز پیغمبر زمان را نیز دیدا اس نے پیغمبر را کنو آلا دے فلما جاہوں پس آر کلچر آگے دے تدا پیغمبر ما پاگا نخوان دی عرفو چپی جندلی دے پتوات چی کفرو بیہی نو کفریو کپدی پیغمبر نو فلانت اللہ علی الکافرین پس لانت دا اللہ جی پکافرو اللہ وی بئس مشترو بیہی دیر بعد دیا گا ورک دی پائے وان جان بوسا ہوں زانو نخل آئی اکفرو دا چی کفرو کدائی دی ما پا کتاب واندی انظر اللہ چرا لے گلے دی اللہ بغیان دو وجی دا ناپو یینا نانا بغیان دو وجی دا زدو دا اینام دو وجی دا حسدنا حسد داو آئی نظر اللہ دا چرا لے گلے اللہ محربان ایو پرینا پچامانی جو خوشی من عباد بندگان اخبلونا اللہ وی فباؤو فسختشون دیا بغضب فغضب باندیا فباؤو بغضب فسختشو دی فیو غضب باندی علا غضب سرد بالغضبنا سرد بالغضبنا مدا سوگ دی ملیانو کہ فلما جاءهم عرفوا من عرفوا بالتوراة كفروا به نخبوا إذن الكفر نذكى الله وإن فضعوا بعذابنا على عذاب غوغو رسول ما يدعو غورا شلو شبيت ما يتو قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل سورہ مائدہ شپیتم آیت ہوائے دا اللہ پیغمبر اے خبردارے نظر کمتا ستا پڑیر ناکار سر دینا مصوبتا فبدل کی عند اللہ فنید اللہ من دین دادا چاہ دے لعنہ اللہ چپلانت کردے اللہ گا وغضب آلے او غضب کردے پاگو باندے چاہ دادا اہل کتاب دیا دا یہود دی دلشانی دو پورا سورہ آراف آیت پورا یو سل شپک پندوس آیت یو سل پورا شپک پندوس وَاكْتُبْ لَنَا آیات گورا یوسف وپنوس ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین یقیناً کسان چنولے رسخ مددگار درد جو برسی کی دیکھتا غضب من ربهم غضب طرف رحب لنا وذلة فی الحیاۃ الدنیا بجند دنیا کی میرے داسو مسامرے ہو مسامرے ملا ہو کپن سو کپو ہوگا مسامرے موسا علیہ السلام شاگرد ہوا آگ سی وہ کبال کا سولت لی نفسی ماں جدا سے پول مخ پپوا میں اکل ادرا شان مال ادمان نفس خیس تکڑے ہو دا عمل نہ اللہ وہی درد چوں پر سی گی دیکھتا غضب من ربهم غضب طرف طرف قلنا وذلت فی الحیاتی دنیا بجوند دنیا کیا حضر شی رحمہ اللہ بکل دلتا داد درگاہ منجوران اغبے ذکر کولا دخل ہے پا غضب وقت ہے ذلت کی پرات دیا اے درگاہ تک تو پیشمنی والا لی نوم دے پکناب دے اسطر گیارہی را لیا کہ سوک بس نظر را لی ای فاگوری و آفا گوریا او پا ذلت باندے اختا دے خلی دی را دیا او دلشانی دیم جانو مات پورٹ دے کبار دے یہ استر گروانا دا یہ لازمی ہیتا یہ اخپنشتا آل تا دی رشای دا دجای دا دا بابا من جور دے وکذالکا او دلشانی نجد المفترین صداور کو منگا درو جور ان کو تا نتاولی دا کہ غضب بچاوان دے شوئے دے کہ سرد علمنا او گمرا دے ولو دوالین او چرانی دیا او کسان کی گمرا دیا اللہ دا گمرا ندی یعنی دکی علمی دو وجنا خطا ندیا ننا اللہ تاولا علم ورکے دے استاد غضب او دو ضلالت نبچ دیا دو گئی نبچ دی یو مرگری اگر مانا کولا ولدوالین او دا مبتدین نیدی بیدتیان نیدی ولدوالین ان لارد مبتدین و چاوالا دا مانا الالکم دینوکا دا مانا چاند اکڑی ناغلی وکل بیدات زلالا هر بیدات گمرائی دا نو هر مرتقب دا بیدات اگر دوال دیا ولدوالین او نلار دا مبتدین و خار مبتدی گمراہ دے او دے دیر خوشحال دے او کل دے دا مبتدی و یارا دے جمعی مگران اللہ دے جمعی مگران لارو سو دے جمعی مگران لارو شکر دے چلاو زان لگے اوکے دے و اینا نیت مکرے دی ازوال پس دی گمراہ پسی نیت کرے دے هغه بدعت ګوجل ده او دې ورپسې نیت تړي خانه وجبان لته نو کې دې صورت کې یو څو الفاظ نشته وي یو څو الفاظ پکې نشته که ته وګوري مالیو پکشتا با پکشتا تا پکشتا کسا پکشتا حالا دریو ٹکو والا نیچو والا سیو والا نو سا پکشتا دا اولی ذکا سا مانا سبور سا مانا سبور یعنی دا سورت دا ازدا کا پدی عملو کا دو سبور دا حال دا چکونا با دا غیر دی حلاکت چونا بپا منی سورہ انشقاق برادی اسی پارکی واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فیدعو سبورا فاسجد وید حلاکت مانا دا حلاکت نب بچی او سورہ فرقان کی راضی لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا چغی موائزن رضی دا حلاکت یو بلکہ چغی کئی دا حلاکت دیرا دا شانی جیم بگی مشترے لکہ جیم مانا جہنم یعنی اللہ بگی جہنم نبج کیا فمن ضحضح عن النار ودخل الجنة فقد فاز خواب کی نشتره اگر نکتی وال خواب کی نشتره اولی لگا خواب خسران تا نا اللہ با خسران تاوان نبا دی بج کیا دا شانی زال کی نشتره لگا زال مانا ذلت اللہ با ذلت نبا بج کیا دا شانی زال کی نشتره مطلب ہے اللہ بھائی تو فائدوں نہ بچ کی ذلت وہی فائدوں تھا شین پکی نشترے کا شین مانا شریا شین نو اللہ بھائی دشر نے محفوظ کیا اللہ بھائی ظاہر نے محفوظ ساتھی وا پکی نشترے وقت وا پکی نشترے یعنی ظلم بدربانی نشی پولے فا پکی نشترے مطلب دا اللہ بلی دو فضیحت او درسوائے داغین وزی اللہ بچ کیا نصورت کی بیان ہوا دسو بیان دا مقاصد اربع ہوا توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ او ذکر دا صراط ثلاثو صراط تحریف و بشارتنا او سورت امتیاز اغسدار کی سورت پائے کیا تنز اسماد اللہ ذکر دیا تنز اسماد اللہ ذکر دی اللہ رب رحمان رحیم مالک او دا شانیا سورت کی ذکر فرق ثلاثہ ہو دیا مومنان یہود او نسوارا یا دا سوا مومنان مدرشانی مغضوب علیہم اہل کتاب انزور الظالین منافقان او یا نسوارا نسوارا نردی دری اڈلو داغی بیان دے سورت ممتاز دے فذکر دفرق ثلاثہ ہوا منعوب علیہم مغضوب علیہم او الظالین دا دی فرق ثلاثہ ہوا و ذکر باندیا سدے ممتاز دیا او غیم دا سورت ممتاز دے پسو باندی با افتتاد قرآن چی افتتاد قرآن شید پسو باندی با سورہ فاتحی باندیا و شاید کمپیوٹر فنٹا جل بھائی پتہ صحیح من شاید جل بھائی